تحائف دینا چاہیے کہ وہ طالبات کے تحائف قبول نہ کریں. یہاں مزید میں تہمت پایا جا رہا ہے کیونکہ طالبہ کا یہ ذہن ہو سکتا ہے کہ میں مولوی کو تحفے دوں تاکہ میری کمزوری پر پردہ ڈالے اور مجھے پاس بھی کر دے. اس لیے نہ ان کے تحفے قبول کرے نہ ان کی خصوصی دعوت قبول کی جائے. ان کو میرے حوالے سے منع کر سکتے ہیں تو کیسٹ سنائی جا سکتی ہے, انشاءاللہ کیسٹ بھی ریلیز ہوگی انشاءاللہ. اس کی تفصیلات پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں, اساتذہ کو بھی منع کیا ہوا ہے کہ وہ طلباء کے تحائف قبول نہ کریں. مزید نئے تہمت ہے اس میں, رشوت کی تہمت لگ سکتی ہے اس پر, اس وجہ سے یہ ناجائز. ہاں اگر پہلے سے تحائف کا رواج تھا یا محارم ہے جیسے بیٹی بھی اور طالبہ بھی ہے تو تحفہ لینے میں کوئی حرج نہیں بیٹی سے, مگر اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ اب امتحان قریب آ رہے ہیں. بیٹی پہلے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی, آج یہ کلپ بنڈل اٹھا کے چلی آ رہی ہے, چکر کیا, اچھا اس کو پاس ہونا ہے. تو پھر اس کو اب بیٹی ہی تو ٹھہری, اس کو تو مطلب اچھی طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ اچھا تو اتنے سے کلپ میں مجھے خرید لے گی پاس ہو جائے گی, سند اتنی سستی نہیں ہے, دیکھے سمجھ گئی ہوں. جیسے رواج ہے اور تننے سے پہلے بھی وہ دیتی تھی تحفہ بھی دے رہی ہے تو لینے میں حرج نہیں. تحفے میں طالبہ بننے کے بعد زیادتی کر دی اس نے, یہ جو ہے یہ پھر خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے. یہ تو آدھا پاؤ برفی آتی تھی, آج آدھا کلو برفی کیسے آ گئی؟ اچھا اچھا اچھا امتحان کا بار ہے, اس بار سے آدھا کلو ہو گئی اور امتحان کے جب نتائج نکلنے والے ہوں گے تو شاید ایک کلو کا ڈبہ آئے گا. تو اب اس میں آپ سمجھ جائیں, اپنے ضمیر سے پوچھ لیں, مہربانی کر کے تحائف قبول نہ کیا کریں, خواہ مخواہ رشوتوں کے گناہ میں پڑ سکتی ہیں. تفصیلات کے لیے میرے آپ مدنی مذاکروں کا آپ کو 58 کیسٹ ہیں, سی ڈی میں 58 کیسٹ ہیں مدنی مذاکرے کی ابھی فی الحال, وہ آپ لے لیں. 25 روپئے میں 58 کیسٹ ہیں. اسلائی بھائی نے تو ہفتے میں ایک کیسٹ سننے کا مشورہ دیا, شاید ان کی توجہ نہیں ہوگی کہ ایسے دیوانے میں نے ایسے دیوانے پڑھے کہ جو روز کا ایک کیسٹ سنتے ہیں. ہاں جیسے میں نے دیکھے بولتے ہیں ہم روز کا ایک سنتے. ایک اسلائی بھائی بتا رہے تھے کہ میں نے مدنی مذاکرے کے جتنے کیسٹ ریلیز ہوئے ہر کیسٹ دو دو بار سن لیا. ویسے جذبے والے پڑھے تو اسلائی بہنیں کوئی اتنی گئی گزری ہیں کہ ہفتے میں ایک کیسٹ, ایک ہفتے میں ایک کیسٹ. ان شاء اللہ ایسی دیوانیاں ہوں گی کہ روز کی دو دو کیسٹیں سنتی ہوں گی. اگر کوئی روز کی دو کیسٹیں سننے والی ہیں, روز کی ایک کیسٹیں سننے والی اسلامی بہنیں ہیں تو وہ اپنی تعداد یا گنتی یہ تک پہنچا دیں, وہ انشاءاللہ مجھے بتا دیں گی. تو میں اسلائی بھائیوں کو بھی ترغیب دلانے کے لیے عرض کرتا رہوں گا, دیکھو اسلائی بہنیں اتنی کیسٹیں سنتی ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ ترغیب کا سامان ہوگا. اللہ عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم, صلوا على الحبيب.